Flying Fisher'la başladık. Love Changes adlı şarkılarını dinledik. 1987 yılına aitti ve Mike Rogers'la devam ediyoruz. Happy Moon. I'm Kırık Plak Kulübü'nde Mike Rogers'ın ardından Silver Pozzoli'yi dinliyoruz. Around My Dream, orijinal mix. You are my dream, around my sweet desire. You are the every moon that's in the sky. I see the rays aglow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. My star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Ve 80'li yıllarda öksürüklü şarkı diye bildiğimiz Disco Band ve Scotch 12 Inch Remix. We'll be right back. Kaçın ardından Veronica kulak veriyoruz. Jungle Man. Thank you. Sexy Teacher adlı şarkılarıyla Check Up Twins. Plak kulübünde şimdi de 80'lerin en popüler ismi var, Madonna. İşte Madonna'nın Open Your Heart adlı şarkısının extended versiyonu. Well, I've got something to say. ve Visage, Fade to Grey. Volume adlı şarkılarının orijinal mixiyle Mars. Pump up the volume. volume, pump up the volume, pump up the volume, dance. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance. Yine 80'li yıllarda Ağaç Kakan'ın şarkısı olarak bilinen Woodpeckers from Space. 12 Inch Remix ile Video Kids. ve Bill Leon'a kulak veriyoruz, Happy Children. Yine 12 inch remix. Plak Kulübü'nün bugünkü son plağı Fabrizio Simoncione'ye ait Suzio Extended Version. sensation lips, charming moonlit skin, idol of my dreams. Sevgili dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya 80'lere devam ediyoruz. We'll be right back. Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.